Oka. Wiesz co, ja będę rymował na ten. Na te przejście. Jeszcze jeden loop i jeszcze jeden loop. Aha, o to chodzi. Zrób jeszcze raz tak, żebym mógł wiedzieć, gdzie jest przejście. Oka, S pociągiem na mecze. Młyn HC, pierwsza liga nie przeczę. A krzyczę i na nich liczę, a jest 0-2. Szykuje się za dyma, kilku zjebów nie wytrzyma. Skaczą przez krater, wą legi, szatę deczą jak szmatę. 2000 płonie jak brat z bratem. Z histerią przewracają siatę. Suki leją wodę, daj spokój z takim klimatem. Gwałtowny strzał, adrenaliny strzelają w dumą. Puść syny, niebieska rzeka, plastikowe tarcze. Niszczą wszystko na co trafią jak szarańcze. Jedyne wyjście, przeskoczyć barierkę. 3 metry głowa dół, koleś obok łapie rękę. Uciekamy, gumowe kule na ulicach. Nienawiść, łzami w oczach rośnie w kibicach. Ściągami się wybrałem, impreza pod gołym niebem. Przybyłem na miejsce, usiadłem pod jakimś drzewem. Rozpalono ognisko, w ręce piwsko. To nie wszystko, następny prowad i palący się zielsko. Elegancko, rzecz jasna, dziś nie będzie fiasko. Ludzie z klimatu, ostra sprawa jak tabasco. Pewnie znasz to, no bo co? W głowie rozpierdol, dla mnie to żadne zło. Ale nikt się nie spodziewał, co nastąpi potem. Jeszcze każdy zajebany, ruszyliśmy z powrotem. Koleś osób boje maski, wszyscy pod wpływem trafi. Ktoś wyluwał nas z okna, nagle policyjne latki. Ręce z kieszeni, stanąć pod barierką. To był wycieczki zenit, każdy wryty w ziemi. Dokumenciki proszę okazać mi brak odpowiedzi. Pies tam składa ryb, znajduje legitkę. Wcześniej ziom wyrzucił fitkę. Pies zajmuje się nazwiskiem i spisuje dane wszystkie. Okrążeni w modlitwie, żeby nie przewracał strony. Przejrzy dalej dowód, a tam skórny naruszony. Udało się szczęście, zostawił nam zieleń. Teraz dobrze wiem, że pies to też jeleń. Krótka historia, ale dla mnie jak ważna. To była chwila, tak zwana nierozważna. Godziny, dni, miesiące i lata. Życie płynie, a tu sprawa taka. Co zobaczyłem, co przeżyłem, żadna strata. Pod czasem życie lubi figle płata. Godziny, dni, miesiące i lata. Życie płynie, a tu sprawa taka. Co zobaczyłem, co przeżyłem, żadna strata. Pod czasem życie lubi figle płata. Przez te lata wylatać się za wszystkie czasy. Porwać rękaw, mieć w dupie asy. Cierpieć, szaleć, pieprzyć zakwasy. Abyś tylko dziś na wino od starego dostał kasy. Czekaj, aż ananasy same wyrosną. Uciekaj od siebie dalej wraz z każdą wiosną. Tylko chwytaj chwilę i nie pytaj po co. Po co żyję? I dalej, gdy się takie myśli napatoczą. Nie słuchaj takich jak ja, niech sobie mam rożą. I nadzieję jeszcze trochę i z tobą zboczą. Najspanialszą drogą bagną za tymi co kroczą. Sam sercem to wie, gdy mówią, że nóg nie zaboczą. Aby CK i gryk był ci najwyższym lotem. Zapomina się bez sensie, ale skuna na stopem. Tropem idiotów, uciekaj od kłopotów. Ja już trochę inaczej przejdź przez życie, jestem gotów. Niezałatane dziury, spraw kontury. Boczne przejścia, za wysokie mury. Nie do przejścia tury, czasem wzdury. Czasem brak fachury, bez rozpoznania, który jest który. Z góry do dołu, z dołu do góry. Zamiast ekstra mocnej, chujowe lury. Własne jury, czasem ostro jak chili. Zgubne spojrzenia, każdy się myli. Godziny, dni, miesiące i lata. Tak od mało lata, życie chwilę mi nakłada. Żadna strata, to co przeżywałem, to doświadczeń wypłata. Płyną lata, a ja nadal pragnę. Chcę dostać więcej, mieć spokojne życie. Znaleźć jego esencję, na ziemi miejsce. Jak każdy ma plan swój, więc się nie pluj. Godziny, dni, miesiące i lata. Życie płynie, a tu sprawa taka. Co zobaczyłem, co przeżyłem, żadna strata. Pod czasem życie lubi figle płata. Godziny, dni, miesiące i lata. Życie płynie, a tu sprawa taka. Co zobaczyłem, co przeżyłem, żadna strata. Pod czasem życie lubi figle płata. Godziny, dni, miesiące i lata. Życie płynie, a tu sprawa taka. Co zobaczyłem, co przeżyłem, żadna strata. Pod czasem życie lubi figle płata.